gelin güzellerim güzeli. Gözlerim yolda kaldı, özledim görmeye. Sevinçten sarhoş oldum, gülmeyi unutmuşken. Sevinçten sarhoş oldum. Hoş geldin, sefa geldin, güzellerim güzeli. Gönlüm yolda kaldı, özledim görmeye. Safa geldin güzellerin güzeli. Gözlerim yolda kaldı, özledim görmeye. Hoş geldin, safa geldin, güzellerin güzeli. Vallahi. Gözlerim yolda kaldı, özledim görmeye. Bir güneş gibi doğdun, gönlüme neşe oldun. Bir güneş gibi doğdun, gönlüme neşe oldun. Cehennem hayatıma şimdi bir cennet kurdun. Cehennem hayatıma şimdi bir cennet kurdun. Hoş geldin, safa geldin, güzellerin güzeli. Gözlerim yolda kaldı, özledim görmeye. Hoş geldin, safa geldin, güzellerin güzeli. Gözlerim yolda kaldı, özledim görmeyeli. Hoş geldin, safa geldin, güzellerin.